Книга Левіт. Розділ перший. Покликавши Мойсея, Господь сказав до нього з намету зборів таке: «Промов до синів Ізраїля та скажи їм: коли хтось із-поміж вас приноситиме Господові жертвопринос, то з худоби великої або з отар маєте приносити вашу жертву. Коли його жертва на всепалення з худоби великої, то нехай принесе самця без вади. Коло входу в намет зборів принесе він його, щоб знайти ласку в Господа. Він покладе свою руку на голову жертви всепалення, і вона буде прийнята йому на користь, як покута за нього. І заріже бичка перед Господом, а сини Ааронові, священники, принесуть його кров і покроплять нею з усіх боків жертовник, що при вході в намет зборів. І здере шкуру з жертви і розшматує її на кусні. Сини ж Ааронові, священники, запалять вогонь на жертовнику і розкладуть на вогні дрова. Потім сини Ааронові, священники, розкладуть кусні, голову і тук на дровах, що на вогні, на жертовнику. Нутрищі ж його і ноги виполощі в воді, а священник усе це воскурить на жертовнику. Це всепалення – вогняна жертва приємного запаху для Господа. Коли ж жертва його на всепалення з дрібної худоби, чи то зовець, чи зкіз, то нехай принесе самця без вади і заріже його на північнім боці жертовника перед Господом. А Ааронові сини, священники, покроплять його кров'ю навколо жертовника. І розшматує його на кусні, і священник розкладе їх укупі з головою і туком на дровах, що горять на жертовнику. А нутрощі ж і ноги виполощі в воді. І священник принесе все це і воскурить на жертовнику. Це всепалення – вогняна жертва приємного запаху для Господа. Коли ж жертвопринос на всепалення Господові з птаства, то нехай він принесе його з горлиць або голубенят. І принесе його священник до жертовника, скрутить йому голівку та й воскурить на жертовнику, а кров його нехай видушить на стінку жертовника. Воло ж його з пір'ям відірве і кине збоку біля жертовника, на схід, до пепелища, і роздере його по крилам, не відриваючи їх, і воскурить його священник на жертовнику, на дровах, що на вогні. Це всепалення – вогняна жертва приємного запаху для Господа.